fun. And they're gonna burn you all up. They're gonna burn you all out. Jak miło móc usłyszeć się z Państwem nawet o tak barbarzyńskiej godzinie. Już po czwartej na naszych zegarach witają się z Państwem Elżbieta Rożycka, która ten program realizuje, i Małgorzata Łukowska. A na początek na naszej antenie pojawią się u nas szarlatani. The only one I know. Już teraz na naszej antenie. A na zegarach dokładnie minuta po godzinie czwartej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocha ciebie niebo. Kiedy słuchasz starych bajek, ciągle ufasz im. Zabawek, one wiedzą ci. Kiedy się boisz burzy, trzymam cię za rękę. I wiem, że kiedyś będę miał dla ciebie czas. Pójdziemy gdzieś spacer po raju i minut po czwartej. Kocha ciebie niebo i rezerwat. My też zaraz sprawdzimy, czy kocha nas dziś niebo. Będzie trochę o pogodzie. Na pewno im dalej na zachód, tym cieplej dzisiaj. Na termometrach teraz nieco poniżej zera na wschodzie kraju i w centrum też jeszcze delikatny minus, ale tutaj już jesteśmy bliżej zera. Na zachodzie 4 stopnie na plusie, a w Trójmieście dzisiaj najcieplej. Tutaj już teraz 8 stopni powyżej zera. Skoro jesteśmy przy liczbach, to sprawdźmy ciśnienie. Dzisiaj na barometrach mamy 1018 hektopaskali i to wysokie ciśnienie utrzyma się dziś przez cały dzień. Wczoraj towarzyszyło nam sporo słońca, a dziś czy kocha nas niebo? Chyba trochę mniej. Będzie padać dziś w drugiej połowie dnia, na szczęście, więc jak na razie to po prostu dosyć spore zachmurzenie, ale bez opadów. 18 minut po czwartej, a teraz Lenny Kravitz w Trójce. powiedziałabym, że słowa nieczułości. A gdy ktoś mnie spyta, czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy i boję. Dziesięć 5 minut po godzinie 4 to Anita Lipnicka i Moje oczy zielone. Akurat nie ten utwór, ale utwór Amsterdam od Anity Lipnickiej od wielu już tygodni gości na pierwszym miejscu naszej listy przebojów trójki. No i właśnie, a propos, jutro dowiemy się, kto wygrał wybory w ramach naszego notowania listy przebojów. No i mogą Państwo zagłosować na swoich faworytów spośród aż 33 piosenek, które są na naszej liście, a znajdą je Państwo na naszej stronie internetowej, gdzie jest też formularz zgłoszeniowy do głosowania. No i ten formularz trzeba wypełnić do jutra, do południa, a po godzinie 19 oficjalne ogłoszenie wyników. Jedną z najdłużej utrzymujących się piosenek na liście jest Niebo było różowe od Kaśki Sochackiej. Przypomnijmy ten utwór już teraz na naszej antenie. Czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko ma. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

that my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck. Try that in a small town. See how far you make it down the road. Round here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't. Dwadzieścia minut zostało do godziny piątej. Dam sobie rękę uciąć albo palec. No, bezpiecznie będzie palec jednak. Ale dam sobie uciąć ten palec i założę się, że część z Państwa pamięta jeszcze czasy, kiedy na rynku pojawiał się nowy nośnik muzyki, czyli płyty CD, które bardzo szybko też wygryzły winyle. Winyle z kolei już od dobrych kilku lat znowu są modne i znowu wiele osób je kupuje. Część ze względu na sentyment, a część, zwłaszcza tych młodych melomanów, kupuje je trochę ze względu i na zasadzie kupowania antyków. Co ciekawe, płyty CD, które między innymi przez to, że pojawił się internet, szybko zostały wypchnięte z rynku, podobnie jak stało się z winylami, to teraz, podobnie jak z winylami, wracają do łask. U nas jeszcze nie widać tej mody, ale za granicą już tak. I na przykład sklepy muzyczne w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 19 lat odnotowały znaczny wzrost sprzedaży właśnie płyt CD, po które często przychodzą przedstawiciele genu Z, czyli tej młodszej generacji. Powodów jest kilka. Po pierwsze, płyty CD są znacznie tańsze niż winyle. Po drugie, jakość dźwięku jest świetna. No a po trzecie, to jest dla genu Z prawdziwe odkrycie archeologiczne. Niestety jesteśmy już tacy starzy. A my teraz gramy z komputera Rotary i na jednej z dzikich plaż. 19 minut do piątej. Samochód w deszczu. Radio przestało grać. Dotknąłem kolan twych. Nie liczyliśmy gwiazd. Lubiła tańczyć, pełna radości tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości tak. Ciągle

Dream On i Depeche Mode. A od kilku dni październik wita nas taką typową jesienną jaurą, ale jeszcze początek miesiąca, nie wiem czy Państwo pamiętają, był wyjątkowy, ba nawet rekordowy, jeśli chodzi o temperatury. W Legnicy na Dolnym Śląsku na przykład został pobity rekord ciepła. Tam termometry na początku października, przypomnę, pokazały ponad 29 stopni powyżej zera. No i tak ciepło nie było tam od 70 lat. Teraz mamy wartości około 10 stopni na plusie, tak mniej więcej, ale z tego, co mówią synoptycy, jeszcze w ten weekend, no i w przyszły tydzień na termometrach zobaczymy znów kilkanaście stopni powyżej zera. Co takie anomalie pogodowe oznaczają dla przyrody, opowie już dziś Państwu podczas audycji Pora na Trójkę Mateusz Sienkiewicz z Polskiego Radia Koszalina. Ten temat pojawi się na naszej antenie Kwadrans po godzinie 8. Bardzo serdecznie zapraszam. A my gramy teraz Redbox i ich utwór For America. 11 minut do 5. Audiovisual OPA 100 years from now. Tidal fights and human rights, the satellites, your parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground. Stop. flow. Sometimes I go to walk the street behind a green sheet of glass, a million miles below their feet, a million miles, a million miles. I'll be with you, girl, like being low. Hey, hey, hey, like being slow. I'll be with you, girl, like being low. Hey, hey, hey, like being slow. A million poppies gonna make me sleep. One rose, it knows your name. The fruit is rusting on the vine. The fruit is calling from the trees. Hey, don't you wanna go down like some chunky cosmonaut? Minuty, prawie dwie, zostały nam do godziny piątej, a tym samym zaczynamy powoli drugą godzinę naszej wspólnej pobudki. Realizacją zajmuje się dzisiaj Elżbieta Różycka, ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a zespół, który już za chwilę pojawi się na naszej antenie, to Marillion. Cherry.